«Пане, ви з Теребовлі?» – запитав. «Так», – кивнув заправник. «Саламанів знаєте?» «Так», – повторив чоловік. «Сусіди мої». «І що за люди?» «Добрі люди», – заправник підозріло зиркнув на Гоцика. «Справу яку до них маєте?» «Передачу для Дори. Є у ваших саламанів донька Дора?» «Е, пане, де її тепер шукати, ту Дору? На заробітки поїхала». «Куди?» – Гоцик перелякався. «Галя, жінка Стефана, казала, що до столиці». «А хіба жінку Саламана Галею звати?» – насторожився Гоцик. «Галею», – кивнув заправник. «Марічка, перша дружина Стефана, пропала на заробітках кілька років тому. Ну, Галя Стефану шукати її помагала, вона в міліції працює. А потім жити разом стали, хлопця народили. Добрі люди». «І де живуть?» – одними вустами запитав Гоцик. «Під горою, неподалік ратуші». Сніг падав, вибілював біди, та вони пробивалися чорними гілками голих дерев, круками, облупленими стінами старовинних будинків. Не затьмарювали новорічної радості, кружляла у повітрі, сяяла яскравими кульками на ялинках, лоскотала дітлахам щічки, розливалася смачнющими запахами здоби. Та й не зникали без сліду. На горі над містом, привидом давньої слави, височили замкові руїни. Гоцик завмер, наче Іліїн дім побачив. А поряд дві людські фігури – Ілія і Ізідора. Струсив спомини, роззирнувся. Де тут саламани? Хоч і не розумів, навіщо пнеться. «Щоб усе перевірити», – сказав сам собі вголос. Вправний будиночок на горі крутого узвозу мав газду. Хазяйська рука скинула сніг з даху, розчистила доріжки. Огорожу з металевого профілю поставили геть недавно. Старі дерева восени були обрізані ретельно. Місце кожного зрізу акуратно пофарбоване зеленою фарбою. А у дворі, що невеличкий шмат його можна було роздивитися крізь кований отвір хвіртки, стояли дитячі санчата і складена колясочка-крісельце. Не брехав заправник. З будинку на двір визирнув худорлявий чоловік років 45. Помітив чужу людину біля хвіртки, зник у хаті. За мить з'явився знову у теплій курці і чоботах. Тільки лисину не прикрив. Ішов до Гоцика, світив блискучим черепом, вітерець розвивав довге ріденьке волосся на потилиці. «Митець», – спустошено подумав Гоцик, аж захотілося закрутити ту гриву у хвіст. «Добрий день», – привітно усміхнувся чоловік. «Ви на поетичні читання? Оргкомітет знаходиться...» «Ні», – обірвав чоловіка Гоцик, – «я не на читання». «А Стефан Саламан?» – холодно запитав Гоцик, аж уявив себе слідчим з якогось міліцейського бойовика. «Так, добродію. А, власне, Марічка Саламан, ваша дружина?» Чоловік зблід, подався до Гоцика. «Марічка?» Де вона? Вона жива? Гоцик кивнув насторожено. Наперед намалював собі Стефана Саламана підлою враженою, та перед ним стояв немолодий, розгублений мужчина. Одного разу доля уже смикнула за вузду, розвернула його життя на перпендикуляр. У старю колію не повернути, і от тепер знову тягла кудись, поміж двох колій. З дому визирнула міцна молодуха років 35. З тривогою зиркнула на Стефана і незнайомця, рішуче попрямувала до них. «Стефане?» «Галю», – безпорадно пробурмотів Стефан. Гоцик скосив на Галю очі. «Ого! Сніг з даху точно вона скидала. І доріжки порозчищала. І паркан з профілю, певно, теж. Галя». «Добрий день», – привітався чемно. «Галю», – Стефан ледь стояв. «Марічка знайшлася». Треба віддати Галі шану. Не визвірилася хижо, не погнала Гоцика геть. Завмерла на мить, схлипнула, захрестилася набожно. «Хвала Ісусу!» Роззирнулася. «А де? Де Марічка?» «У лікарні». «Тут, неподалік», – сказав Гоцик. Трійця завмерла. Галя похнюпилася, опустила голову. З хати визирнула стара жінка, гукнула. «Галю, малий їсти просить!» «Та заждіть, мамо!» Галя звела брови. І Гоцик, і Стефан дивилися на неї, ніби від неї одної залежало геть усе. Галя усміхнулася гірко. «От бачиш, Стефане, недарма молилися. Я з малим до мами переїду сьогодні ж, а ти за Марічкою рушай». Стефан заплакав. «Галю, ні!» Галя видихнула важко. «А що робити?» «Не знаю, не знаю!» Стефан не втирав сльози. «До себе Марічку заберемо. Хата велика». «Та що ви, добродію, мелете?» кинув Гоцик похмуро. Стефан зіщулився, мов від удару. Забалабонив гарячково. «Ну який на нас гріх? 5 років минуло. Ми шукали. Де ми тільки не шукали? 2 теки листів і запитів у шафі зберігаються. І Галя шукала. Ну скажи панові, Галю». Галя зітхнула важко. «Збирайся, Стефане. Разом до моєї мами переїдемо. Хата Марічці лишиться». «Марічка... Марічка не зможе сама жити», – видушив Гоцик. «Чому?» «У полоні всі ці роки була. У циган. Виснажена вкрай. Цигани... Цигани язик їй відрізали». «Боже правий!» Стефан затулив лице руками, заридав. Галя зблідла, щелепи ходором. «Добре, добре, не переїжджатимемо. Заберемо Марічку до нас. Хата велика, доглянемо». «Та вона не помирає, щоб ходити за нею», – сказав Гоцик. «А отут із вами точно помре». Біля файної нової огорожі з металопрофілю, над крутим узвозом, над усією теребовлею, затремтіла хитка тривожна тиша. Гоцик спустошено дивився на 2 приголомшених людей. «Що робити?» були б покидьками, кричали б на всю вулицю, нічого не знаємо, знати не хочемо.